promocji na Allegro Days, to nastrój się na weekendowe zakupy. Już teraz łap promocję do minus 40% tylko dla klientów Allegro Smart. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 dzień sierpnia, na zegarach godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Michał Przerwa. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS. Kraków zatrudni influencerów, żeby pomogli w walce o strefę czystego transportu. Kamala Harris w wywiadzie dla CNN mówi o konsensusie i chce dla swojego rządu zaprosić republikanina. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość ma 14 dni na to, by odwołać się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego. Partia zapowiedziała już, że to zrobi. Europoseł Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski oskarżył PKW o korupcję polityczną i stronniczą ocenę sprawozdania finansowego. Karty na stół. My mamy ustawkę polityczną w wymiarze sprawiedliwości i w Państwowej Komisji Wyborczej. Nie chodzi mi pan, że my nie damy sobie rady wyborczo, nie damy sobie rady z funkcjonowaniem. Tylko proszę sobie wyobrazić, jak można podjąć decyzję, odbierając największej partii politycznej możliwość tak naprawdę pełnego finansowania tylko dlatego, że ktoś ma do czynienia z korupcją polityczną czy też decyzją polityczną, a nie na podstawie merytorycznych decyzji. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość realizowało kampanię nieuczciwie z wykorzystaniem środków niepochodzących z Komitetu Wyborczego, ocenił europoseł Michał Szczerba. Wszystkie materiały, które zgromadziła PKW, które dotarły do PKW, również znajdują się w prokuraturze krajowej. Powinno być wszczęte śledztwo, powinny być postawione zarzuty nie tylko tym, którzy korzystali z tego nielegalnego procederu, przestępczego procederu, ale również wobec organów spółek, które wyprowadzały środki na rzecz kandydatów PiS i ich nielegalnych działań. W sumie PiS może stracić około 57 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia przedstawi wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Wiceszef resortu Wojciech Konieczny mówi, że ich celem jest dokładna realizacja obowiązującego prawa. Jeżeli jest zagrożone życie lub zdrowie pacjentki, to nie podlega interpretacji w sumieniu lekarza. Lekarz jest zobowiązany podejmować działania wtedy, kiedy jest zagrożone życie lub zdrowie jakiegokolwiek człowieka w jakiejkolwiek sytuacji i nie uzależniać tego od swoich poglądów. Ministra zdrowia wprowadziła już zmiany w ogólnych warunkach umów, jakie szpitale zawierają z NFZ. Jeżeli placówka, która ma kontrakt z funduszem, nie przeprowadzi terminacji ciąży zgodnej z prawem, to może zapłacić karę albo stracić kontrakt. Influencerzy mają pomóc władzom Krakowa w walce o strefę czystego transportu. Prawie 1 000 000 złotych przeznaczy Zarząd Transportu Publicznego na promocję przepisów ograniczających wjazd do miasta dla najstarszych samochodów. Urzędnicy poprosili o pomoc agencje promocyjne, bo jak sami przyznają, nie radzili sobie z wysypem filmów w sieci zawierających nieprawdziwe informacje na temat strefy czystego transportu, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Im więcej osób będzie zaangażowanych w promocję i w rzetelne informowanie o strefach czystego transportu, tym większą szansę mamy wygrać tę walkę o prawdę. Przepisy o strefie czystego transportu w Krakowie wejdą w życie w lipcu przyszłego roku. Od września w szkołach ma być więcej, m.in. psychologów. Zaczynają wtedy w pełni obowiązywać przepisy, które określają, ilu specjalistów na ilu uczniów musi być zatrudnionych w szkole. Problemem jest ich dostępność. Z raportu Fundacji Grow Space wynika, że w 308 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak mówi, że przyczyną braku psychologów w szkołach jest wynagrodzenie. Psychologów czy też pedagogów nam brakuje. Dość prostej przyczyny. W innym miejscu, gdzie mogliby świadczyć pracę, zarobią po prostu dużo, dużo więcej. Resort edukacji pracuje nad kolejnymi zmianami prawnymi, które ułatwią pracę psychologów w szkołach, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Kończymy przygotowywać standardy pracy, takie na tyle, na ile mamy w tej chwili delegację ustawową bez ustawy o zawodzie psychologa. Więc chcemy mieć różne takie zachęty też już od tego roku szkolnego, żeby psychologowie też wiedzieli, że mają dobre, bezpieczne warunki pracy. Z raportu Fundacji Grow Space wynika, że najbardziej brakuje psychologów w województwach podlaskim, łódzkim i zachodniopomorskim. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kamala Harris zapowiedziała, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, to powierzy funkcję w swoim rządzie przedstawicielowi partii republikańskiej. W wywiadzie dla telewizji CNN kandydatka demokratów zapowiedziała, że będzie starała się budować konsensus. W wywiadzie dla CNN Kamala Harris zapewniła, że będzie słuchać także drugiej strony. Uważam, że ważne jest budowanie konsensusu, zrozumienie i znalezienie wspólnego miejsca, gdzie możemy faktycznie rozwiązywać problemy. Zapytana, czy jeśli wygra wybory, zaprosi do rządu przedstawiciela Partii Republikańskiej, Harris odpowiedziała twierdząco. Przez całą karierę ceniłam różnorodność opinii. Ważne jest, aby przy podejmowaniu najważniejszych decyzji zasiadali ludzie o różnych poglądach, różnych doświadczeniach. I myślę, że z korzyścią dla amerykańskiej opinii publicznej byłoby, gdyby członkiem mojego gabinetu był republikanin. Harris podkreślała, że jej głównym celem jako prezydenta będzie poprawa sytuacji ekonomicznej klasy średniej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakie wieści sportowe przynosi ostatni piątkowy poranek wakacji? O tym Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wieści z Paryża, wieści paralimpijskie. Na medal i to złoty spisał się Kamil Otowski. Wygrał w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym w rywalizacji w klasie S1. Z czasem 2 minuty 17 sekund i 0,8 wyprzedziło 15 sekund Ukraińca Antona Kola i Włocha Francesco Betelle. 24-latek nie mógł uwierzyć w swój sukces. Nie wierzyłem do końca, że to może się ziścić, no bo to jest takie marzenie, że nie wiem, czy może być większe marzenie w życiu po prostu. Cieszę się, że miałem też tyle czasu, żeby się wyżyć na wodzie, żeby tą emocję z siebie wyrzucić, bo no, wyprzedziłem ich całkiem sporo. Brawo Kamil. Medal w Paryżu, medale w Villar. Na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej złoto walczyła Natalia Kałucka, a srebrny Patrycja Chudziak. Natalia to siostra brązowej medalistki igrzysk Aleksandry Kałuckiej, która nie startowała podobnie jak mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. W tenisie wiadomo US Open, bez problemów do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek, 65 minut odprawiła Japonkę Enesi Biahare, 6-0 i 6-1. Z Nowym Jorkiem żegna się wyjątkowo wczoraj flegmatyczny Hubert Hurkacz, porażka 6-7, 1-6 i 5-7 z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. Nie zawiodły nasze deble, o czym powie nasz amerykański korespondent. Iga Świątek wręcz zdeklasowała swoją rywalkę, która była w stanie podjąć walkę tylko na początku drugiego seta. W drugim gemie tej partii Japonka 12 minut walczyła, aby doprowadzić do stanu 1-1. Pierwszy set trwał 23 minuty, a cały mecz nieznacznie ponad godzinę. Po problemach w pierwszej rundzie Iga Świątek zdecydowanie lepiej zaprezentowała się w swoim drugim meczu podczas US Open. Teraz się czułam zdecydowanie lepiej. Poprzednim razem zabrakło mi intensywności. Teraz skupiałam się tylko na tych dobrych rzeczach i na sobie. Podkreślała Iga Świątek, która w trzeciej rundzie zagra z rozstawioną z numerem 24 Rosjanką Pawluczenkową. Natomiast Hubert Hurkacz nie znalazł sposobu, aby w końcu przezwyciężyć fatum w Nowym Jorku. Polak nigdy w US Open nie awansował do trzeciej rundy. Koszmar naszego tenisisty wciąż trwa. W czwartek bardzo dobrze poszło naszym deblom. Awans dalej uzyskali Magda Linet w parze z Amerykanką Steams, Alicja Rosolska z Amerykanką Harrison i Jan Zieliński grający z Hugo Nisem. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W piłce nożnej europejskie puchary, a w nich nasze drużyny. Mimo braku awansu dobrze zaprezentowała się Wisła Kraków. Pod Wawelem Biała Gwiazda przegrała 1-6, a wczoraj sprawiła niespodziankę i pokonała w Belgii Cercle 4-1. Wisła żegna się z Europą. Dalej w Lidze Konferencji zagrają Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Legia pokonała FC Dirte u siebie 2-0 i na wyjeździe 1-0, a Jagiellonia przegrała w dwumeczu z Ajaxem 1-7, 1-4 w Białymstoku i 0-3 w Amsterdamie. Sen o Lidze Mistrzów wcześniej i o Lidze Europy teraz prysnęły. A w Champions League, i słuchaj, ty podobno świetnie wszystkie hymny znasz, prawda? Kiedyś śpiewałeś Wali i inne te. I teraz mógłbyś tak mi zanucić ten Ligi Mistrzów hymn? Super. A w Champions League odbyło się losowanie nowego formatu, czyli fazy ligowej. Dobrych meczów nie zabraknie. Zagrają m.in. Barcelona z Bayernem Monachium, Real Madrid z Liverpoolem, Manchester City z Paris Saint-Germain, Interem Mediolan oraz Juventusem Turyn. Będzie tego na pewno dużo, dużo dobrych meczów. Start od 17 września. The Champions. Kaszanka. Śpiewająco powiem także o pogodzie. Adam ze mnie dumny, to najważniejsze. Najważniejsze dla mnie. Znów będzie dziś gorąco i upalnie, choć w zachodniej części Polski na niebie pojawi się więcej chmur niż wczoraj i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane ewentualnie. Na termometrach na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza, choć tam, gdzie chmur zabraknie, temperatura odczuwalna w słońcu będzie pewnie o wiele wyższa. Ale chłodniej Na Pomorzu Zachodnim, nad samym morzem, tam od 21 do 24 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi. 55 cali. A Pro. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I dziś się chwalimy, bo czemu nie, o sukcesach także nietypowych swoich lub innych rodaków. Rozmawiamy, to czas dla Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakieś 25 lat temu brałam udział w takim gminnym konkursie Najładniejsze okno. Chodziło o dekoracje kwiatami. I proszę sobie wyobrazić, że wygrałam ten konkurs. Wtedy miałam sobie nagrodę wybrać. Wybrałam, ponieważ mam duży ogród, a dzieci dorastały. Wybrałam sobie różne narzędzia ogrodnicze, po to, żeby dzieci mogły mi pomagać przy pracy w ogrodzie. I potem jeszcze wzięłam drugi raz. Udział również wygrałam z całej gminy, a gmina nie taka mała, bo to gmina Mosina w Wielkopolsce. Wtedy wygrałam kosiarkę do koszenia trawy. Dzieci miały, syn szczególnie bardzo lubił to robić. Cieszyliśmy się bardzo. O, taką kosiarkę to ja bym przytulił, chociaż nie, no, na balkonie by się raczej nie przydała. Ja jestem zawodniczką klubu karaszokie Starczyziny w hokeju na trawie. I jesteśmy już 15-krotne mistrzynie Polski. Gramy w klubowych pucharach Europy. I no tak zadzwoniłam, bo mało o tej dyscyplinie w ogóle słychać. Ale gratulacje i po prostu i brawa i o to chodzi właśnie. Sukcesy są ważne. Uczyńmy ostatni piątek wakacji absolutnie pozytywnym. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Happy people laughing. Mamy kwadrans po siódmej, na sprawy poważne też przyjdzie czas w Trójce, w piątkowy poranek, to za kilka minut, ale te kilka najbliższych minut spędzimy w towarzystwie piosenki dnia, Basz i nowy singiel tego artysty, poruszającego się w klimatach muzyki alternatywnej i synth-popu, Mosty w Trójce. Znowu palę mosty, segreguję czas. To co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. No i tak kończy się utwór Mosty, Basza, piosenka dnia w Trójce. No dużo muzycznych nowości dla Państwa w Trójce mamy zawsze, ale w piątki to już w ogóle. No i Maciek Jankowski na pewno dużo nowości na dziś przygotował i po dziesiątej będzie je na naszej antenie prezentował. Ale teraz ważne wieści z zagranicy, a konkretnie niestety znów latem wieści o pożarach. Tym razem Chorwacja, opowie o tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, w Chorwacji strażacy walczą z ogniem w okolicach Splitu, czyli drugiego co do wielkości chorwackiego miasta, mniej więcej 180-tysięcznego. To jest miasto położone w Dalmacji, a więc w tym nadmorskim regionie Chorwacji. I to jest bardzo turystyczne miejsce. Z jednej strony wokół samego Splitu znajduje się wiele miejscowości wypoczynkowych. Split jest pięknym miastem. Ze Splitu wypływają promy na różne chorwackie wyspy. Turystów więc co niemiara, a pożar, który wybuchł w poniedziałek w okolicy Splitu, właściwie to jest taka wieś Żernowica, ale położona 5 kilometrów od przedmieść Splitu. Znana być może fanom serialu Gra o Tron, bo właśnie w tej wsi między innymi znajdowały się plenery, gdzie kręcono niektóre sceny z tego serialu. No i tamten pożar wybuchł w poniedziałek w wyniku uderzenia pioruna. Zapaliły się suche, bardzo mocno drzewa, krzaki. Tam właściwie prawie nie było deszczu, nawet przy okazji tej burzy tego deszczu niewiele spadło. Jest gorąco, a jednocześnie zaczął wiać wiatr od morza. Suchy, ciepły i silny. I on rozdmuchał te płomienie. Wydawało się już, że strażacy w środę opanowali ten pożar, ale on na nowo rozgorzał właśnie za sprawą tego silnego wiatru i walczą z nim kolejny dzień. To jest kilkuset strażaków, kilkadziesiąt wozów gaśniczych, samoloty gaśnicze. No i walka o to, żeby nie spaliły się zabudowania mieszkalne, czy to w tej wsi Żyrnowica, czy to na przedmieściach Splitu, bo pożar szaleje między Splitem a tą Żyrnowicą. Właściwie już pierwsze budynki są metry od tych płomieni. Chorwacki strażak, który bierze udział w tej akcji, Mladen Milaczka, mówił o tym, że no właściwie cudem do tej pory udało się uniknąć tego, żeby te budynki się zapaliły, i tak o tym opowiadał. Udało nam się obronić budynki, ale prawdę mówiąc mieliśmy dużo szczęścia. Obszar zajęty ogniem był tak duży, że nie mogliśmy skupić działania samolotów gaśniczych tylko na jednym celu. One latały i lały wodę, gdzie popadło, aby choć trochę zmniejszyć płomienie. Kilka budynków się osmaliło, na kilku innych zapaliły się dachy, ale udało się te domy uratować dzięki przybyciu dodatkowych wozów gaśniczych. Udało nam się w ostatniej chwili. To już jest kolejny tego lata duży pożar w okolicach Splitu. Paliły się też okolice Dubrownika, innego ważnego nadmorskiego chorwackiego miasta. No i oczywiście letnie pożary w Chorwacji to nie jest nic zaskakującego. To się dzieje, tylko problemem jest to, że za sprawą długo utrzymujących się bardzo wysokich temperatur, suszy i tych silnych wiatrów, te pożary są silniejsze. Sezon pożarowy zaczyna się wcześniej, trwa dłużej, bo mamy już koniec sierpnia i powinien ten sezon pożarowy się kończyć, a wiadomo, to wskazuje, że potrwa jeszcze co najmniej we wrześniu, być może nawet na początku października. No i to jest zdaniem bardzo wielu naukowców niestety kolejny skutek podnoszenia się tej temperatury na świecie, czyli zmian klimatycznych. Zresztą z pożarami bardzo dużymi mamy do czynienia w ostatnim czasie też we Włoszech, na portugalskiej Maderze, jeśli mowa o Europie, a jeśli chodzi o resztę świata, to na przykład bardzo mocno płonęła wschodnia Boliwia. Tam bardzo duże pożary lasów i przyczyny są zawsze te same. Za mało deszczu, bardzo wysoka temperatura, susza, no i ten wspomniany już przeze mnie kilkakrotnie silny wiatr, który rozwiewa te płomienie, roznosi je bardzo szybko, z dużą prędkością. Jak mówiła brazylijska minister środowiska Marina Silva, Brazylia jest ważna, bo sprawuje prezydencję w grupie G20. Niebawem będzie taki szczyt ministerialny G20 w Rio de Janeiro w listopadzie, duży szczyt na poziomie przywódców. Tam mają się kwestie klimatyczne bardzo mocno pojawić. No i mówiąc między innymi właśnie o tych pożarach, które są w Ameryce Południowej, minister środowiska Brazylii Marina Silva podkreślała, że tu już nie ma na co czekać, trzeba po prostu działać. No i mówiła tak. G20 musi się skupić na swojej misji, aby nie dopuścić do podniesienia się średniej temperatury Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza. Już odczuwamy skutki zmian klimatycznych, w tym te ekstremalne. Dzieje się to na wszystkich kontynentach. W jednych częściach świata jest za mało deszczu i powstaje susza oraz są pożary. W innych pada deszczu za dużo i są powodzie. Ludzkość płaci wysoką cenę za swoje zaniedbania. Ten ogień w Boliwii udało się opanować. No wszystko wskazuje na to, że chorwaccy strażacy też poradzą sobie z tym pożarem w okolicach Splitu. Na razie jeszcze nie poproszono o pomoc strażaków z innych krajów. Ściągnięto za to ich z innych regionów chorwackich. No ale te pożary wybuchają często i niestety jest z nimi coraz większy problem, bo sezon pożarowy, czy to w Europie, czy to w Ameryce Południowej, czy to w innych częściach świata, zaczyna się wcześniej, kończy się później i jest coraz bardziej intensywny. Będziemy te sprawy na pewno śledzić i informować państwa o nich na bieżąco, a dziś opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję. You see? 27 minut po siódmej. U nas za chwilę radionawigator, ekonomia i prognoza pogody, ale zanim to próbujemy rozwiązać problem z tą randką, która miałaby się nie odbyć w ostatni piątek wakacji przez pracę. Mam propozycję dla tej pani, co ją wystawił tam facet na randkę, nie chce się z nią umówić. No matko boska, co za facet, no ja go nie rozumiem. To dla tej pani mam propozycję taką, jeśli chce, starszego, postawnego pana, ale jeszcze w sile wieku i sprawnego, potrafi biegać, jeździć na rowerze i nie tylko, chętnie się za niego tam postawię. Niech powie, gdzie, kiedy i jak jestem. Tylko moje pytanie brzmi, czy chodzi o to, że pan się chętnie postawi na randce, czy zastąpi tego drugiego pana w pracy w tym magazynie czy hurtowni? Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze polska papryka czerwona 64% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. 4,99 za kilogram. Oferta ważna do 31 sierpnia. Cena przed obniżką 13,99. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. A gdyby zawsze w życiu miało się tyle przestrzeni jak w Volkswagenie Multivanie? Podróżuj z całą rodziną i spakuj wszystko, co przydatne. Ciesz się przestrzenią bez kompromisów i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 7:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od korka na autostradzie A4. Przy węźle Kostomłoty stoją kierowcy, bo na 128 kilometrze samochód osobowy zderzył się z busem i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Droga 46 Opole-Nysa. Na 7 kilometrze samochód osobowy uderzył w drzewo. To był wypadek śmiertelny. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na trasie S5 też trzeba uważać. To przy węźle Gniezno Północ. Na 4 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy, samochód osobowy i 2 ciężarówki i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze Wielkopolska, bo na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Luboń i Krzesiny utworzył się duży zator, to w stronę Warszawy stoją kierowcy, a w Poznaniu droga 92 zwalnia przed mostem Lecha, w obu kierunkach jest korek. Dziękujemy za informacje drogowe, które wrócą za niecałą godzinę, ale teraz dzień dobry, mówię Marcinowi Jagiełowiczowi. Dzień dobry, czas jak? Na ekonomię. Poziom szczęścia? Ach, za znów 1500-1900. Dzisiaj jest wspaniale. Wierzę, patrzę na twarz i wierzę. No ale dobrze. Patrzysz też w kartki, co też będzie taki wysoki poziom szczęścia? Spoglądam, nie, bo wiesz, tutaj pojawiają się od razu, zaczynamy prawdziwą ekonomią, czyli liczby z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 3,2%, tyle według GUS-u pędzi nasza gospodarka, pędziła w pierwszym kwartale tego roku. No i GUS pokazał też szczegóły tych wyliczeń. Pomału właśnie konsumpcja staje się głównym znakiem rozpoznawczym naszej gospodarki. Robimy ogromne zakupy, największe od lat końcówki lat 90. Ale Polacy nie są rozrzutni, bo cały czas sporo oszczędzamy, komentuje główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Banecki. prawie 5% wzrost konsumpcji. Niektóre kraje, inne gospodarki mogą dosłownie o tym pomarzyć, ale jednocześnie mamy bardzo duży wzrost depozytów w sektorze bankowym. Jak wynika z najnowszych badań, niemal 2/3 Polaków regularnie co miesiąc odkłada pieniądze. Połowa twierdzi, że gdyby odciąć im główne źródło dochodów, to daliby sobie radę co najmniej przez pół roku. Z badania Kantara dla Providenta wynika też, że około 40% ankietowanych deklaruje regularne oszczędzanie, ale nie jakiejś określonej z góry sumy. Najbardziej systematyczni w oszczędzaniu są dorośli od 35 do 44 lat. Tu oszczędza regularnie ponad 73%. Więcej i regularnie odkładają panowie niż panie. We wczorajszych danych zaskakujący dla ekonomistów był też poziom inwestycji. To jest tym bardziej zaskakujące, że dane z wielkich przedsiębiorstw pokazują, że one nie inwestują albo inwestują mniej i tu jest kontynuacja spadku. Wydaje nam się, że w tym wzroście mogą się mieścić dostawy innych ważnych inwestycji dla interesów strategicznych kraju, czyli militariów. Zbrojeniówka, choć ważna, to jednak czekamy na inwestycje takie jak drogi czy koleje. Tych ma być więcej, gdy spłyną pieniądze z KPO. Dodajmy, że jeśli chodzi o dane GUS-u, to dziś dowiemy się, ile według wstępnych wyliczeń wyniosła inflacja w sierpniu. Dziś kolejny upalny dzień, dla wielu klimatyzatory to jest prawdziwa ulga. Jak piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ciągu ostatnich 3 dekad trzykrotnie wzrosła ilość prądu zjadana przez te urządzenia. Tylko w Unii Europejskiej ich liczba podwoiła się. Mimo to prawie 1/4 Polaków deklaruje, że nie jest w stanie wystarczająco schłodzić mieszkania, często nie bez złego wpływu na zdrowie. W naszym kraju klimatyzacja ma założone jakieś 5% domów, w Europie niespełna 20%, w Stanach Zjednoczonych, uwaga, 90%. Oczywiście klimatyzacja to nie tylko same plusy i nie chodzi tylko o choroby gardła. W miastach, gdzie wiele budynków korzysta z klimatyzacji, tworzą się strefy gorąca, bo pompy wyrzucają tam hałdy tropikalnego powietrza z nagrzanych biurowców czy mieszkań. Minusów jest znacznie więcej. Duże zużycie prądu przez klimatyzatory to też spora emisja gazów cieplarnianych w krajach, gdzie miks energetyczny jest oparty o węgiel. Stąd choćby zapisy Zielonego Ładu, które dotyczą efektywności energetycznej budynków. Zapisy kontrowersyjne, bo to oczywiście bardzo kosztowne zmiany i między innymi o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Winien i Ma po godzinie 9. Już teraz zapraszam w imieniu swoim Sylwii Zadrożnej i naszych gości. No i tak, gorąco, tu się trzeba zgodzić, zwłaszcza gdy spojrzy się w prognozę pogody. Od 28 do 31 stopni Celsjusza na termometrach na ogół dziś w najcieplejszym momencie dnia, ale to jest prognoza, bo podejrzewam, że na przykład termometry w samochodach nagrzanych wczesnym popołudniem w dużych miastach będą dziś pokazywać więcej. No będzie gorąco i upalnie, ale w zachodniej części Polski mogą też wystąpić opady deszczu i burze. To tak w pasie od Warmii i Pomorza przez zachodnią Wielkopolskę i ziemię lubuską po zachodnią część Dolnego Śląska. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Z Państwa udziałem, a dziś między innymi chwalimy się sukcesami, to znaczy można też pochwalić innych, może mniej znanych rodaków, ale własne historie też mile są słyszane. Ja mam może taki śmieszny rekord rodzicielski. Otóż synuś z żoną i malutkim dzieckiem i z wózkiem i łóżeczkiem podróżnym pojechał pod granicę, żeby spędzić również wakacje na Słowacji. I proszę sobie wyobrazić, że zepsuł mu się samochód na ślimaku przed Warszawą. A rodzice wysłali lawetę ich samochodem. Nastąpiła zamiana, jego samochód przyjechał do rodziców i pojechali dalej. No kto nas przebije? Pozdrawiam. No właśnie, kto? 2 2 7 3. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ma 43 na zegarach. To moment, by wrócić na chwilę jeszcze do wczorajszej audycji. Dlaczego? Bo wczoraj rozmawialiśmy o krakowskim metrze, o planach na krakowskie metro. Jednym z wątków, który wywołałem, był wątek głosów zapowiadających stację i tego w Krakowie i być może także jakiejś odpowiedzi dobrym głosem w Warszawie. Long story short, pojawiła się propozycja na głos metra w Warszawie, nowy być może dla trzeciej, czwartej, czyli planowanych linii. Ja mam kapitalną propozycję. Wydaje mi się, że głos pana Piotra Łodeja byłby idealnym głosem. No i tak pomyślałem, a może sprawdzimy, czy nasz słuchacz ma rację, czy głos Piotra Łodeja rzeczywiście się nadaje. Postanowiliśmy to rzeczywiście sprawdzić. Namówiłem Piotra na takie próbne nagrania. No i sprawdźmy, dobrze? Tylko może najpierw stwórzmy jeszcze taką atmosferę metra. O tak,

Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja, tak o Hemingway, niegdyś, bo to już takim słowem należałoby opisać, bo ponad 9 lat temu przez 3 tygodnie numer 1 na liście przebojów trójki. Tak o Hemingway w temacie metra, no czekam na Państwa opinię na temat tego głosu Piotra Łodeja dla warszawskiego metra. Zapraszamy do trójki. Ale przed nami też ostatni weekend wakacji. Większość z nas na pewno ma to poczucie, że lato minęło w szalonym tempie, a zostały już tylko de facto 2 dni, czyli 48 godzin. Można też pomyśleć sobie tak, to nie ma żadnego znaczenia, to tylko 2 dni i popaść w kompletny defetyzm. Ale w takim razie my mamy zdanie zupełnie inne i chcemy Państwa przekonać do pozytywnego nastawienia, bo w czasie 48 godzin można zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy, w tym rzeczy nieoczywistych. A kilka przykładów ma dla Państwa Jacek Frenzel. Do końca wakacji mamy jeszcze sporo ponad 48 godzin. Czy będzie to czas podwyższonego ciśnienia z powodu konieczności powrotu do szkoły dla uczniów, czy pourlopowej gorączki przygotowań do pracy, zależy od nas samych. Pamiętajmy, mamy jeszcze 2 dni. Początek roku szkolnego został przesunięty na 2 września, szczęśliwie się złożyło, co oznacza, że przed nami weekend. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. I ten weekend możemy spędzić z dziećmi, możemy pożegnać wakacje, możemy się bawić po prostu, wykorzystać ten czas w sposób jakościowy. Ci z nas, dla których szklanka jest jeszcze do połowy pełna, mogą na przykład wybudować dom. Dom zależy jaki. Jeżeli chodzi o dom mieszkalny, jednorodzinny, no to raczej niestety czasu nam zabraknie. Maciej Marchewka, Drewnolandia. 48 godzin z powodzeniem można budować dom rekreacji indywidualnej, na przykład na rodzinne ogrody działkowe, czy po prostu na działkę prywatną. Do standardu wykończenia, no to wiadomo, że jeżeli robimy to samodzielnie, no to w 48 godzin pewnie nie wybudujemy zbyt wiele. Natomiast z pomocą firmy powodzeniem można zbudować budynek rekreacyjny, nawet w formie wielosezonowej, który można użytkować nie tylko latem, ale również jesienią czy zimą, więc budynki typu 25-30 metrów 2 dni w zupełności wystarczy. 2 doby to szmat czasu dla drogowców. Drogowcy przez 48 godzin mogą zrobić bardzo wiele. Tyle zwykle trwają weekendowe frezowania, tak jak tydzień temu, gdy przez sobotę i niedzielę nową nawierzchnię zyskał odcinek Czerniakowskiej od Gagarina do Bartycki. Mówi Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i dodaje. 48 godzin to też czas, w którym nasze pojazdy do e-kontroli są w stanie sprawdzić 100 000 samochodów w strefie płatnego parkowania i wychwycić tych kierowców, którzy za postój nie zapłacili. Panie Jakubie, miało być pozytywnie. No, to zadbajmy o kondycję. Ruch jest dla nas, dla naszego zdrowia przede wszystkim. Nie tylko dla sportu przez wielkie S, ale po to, żeby funkcjonować w lepszej atmosferze, żeby naładować te przysłowiowe swoje bateryjki. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie patrzmy na to, że to już tylko 48 godzin do zakończenia wakacji, tylko że to jeszcze aż 48 godzin do zakończenia wakacji. Wykorzystujmy ten czas, jedźmy nad wodę. Będzie możliwość nie tylko aktywności własnej, ale przede wszystkim pooglądania ciekawych wydarzeń, których niemalże na każdym akwenie odbywa się co niemiara. I będzie można połączyć to tak zwane przyjemne z pożytecznym. Są tacy, którzy lubią podróże koleją. Wsiadamy sobie w poranny pociąg i możemy na przykład pojechać w Beskid Śląski, w okolice Wisły, pochodzić po górach, gdzieś przenocować w schronisku. Następnego dnia też w sumie mamy jeszcze dosyć dużą dyspozycję, dużo czasu, no i można sobie zejść do stacji kolejowej i wieczornym pociągiem wrócić do Warszawy. Doktor Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli ktoś porusza się samochodem, no właściwie te 48 godzin, no to jest w stanie wyskoczyć właściwie czy do Pragi, czy do Berlina z dużej części Polski. Można też polecieć na 2 dni do Rzymu na wspaniałe gelati, kawę do Turcji, czy posurfować na falach oceanu u brzegów Portugalii. Można też nakręcić film, mówi Maria Leśnodorska-Lis w podcaście zbiorowym Sam zrobię kino. U nas się kręci filmy w 2 doby. Wybija godzina 19 w piątek i ruszasz ze swoją ekipą i masz czas do niedzielnego wieczora, aby nakręcić film. Ja przez 48 godzin nie będę korzystał z internetu i do niedzieli zbuduję altanę. No ja też bym zbudował altanę, tylko skąd wziąć na to fundusze? A nie, przepraszam, miało być pozytywnie. To